بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدعة. توكو كتك باب الشفاعة كتب شيت والتوحيد نا جانا هنجوتمي anza tuko katika aya pili katika sura Zumar aya 44 wa qawlihi ta'ala, na neno lake Mwenyezi Mungu, qul, sema ewe mtume mtukufu daraja, lillahi shafa'atu jami'an, ni ya Mwenyezi Mungu maombi yote. Maombi yote ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni miliki yake. Hakuna mtu mwingine anayemiliki maombi, hakuna. Wa qawlihi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu, ni nani ambaye kwamba aweza akawaombea mtu yote, 'indahu, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa bi idhnihi, illa kwa ruhusa yake. Mtu yoyote ambaye kwamba ataka kumwombea mja wa Mwenyezi Mungu mwingine yule, basi ni lazima awe ampitia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akapewa ruhusa ya kumwombea ule mja, akiwa atakuwa kama ametukuzwa na amekirimiwa na Allah kwa kumpa maombezi. Lillahi shafa'atu, ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maombezi. Aya hiya milkun lillah, ni milki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna mtu anayemiliki. Sasa wewe utamwomba mtu kitu ambacho hakimiliki, si hasara hiyo? Wale wanaomba malaika, mitume, watu wema, kwamba hawa kwamba shufa'auna 'inda Allah, wampata hasara kabisa. Wanaomba wale kitu ambacho kwamba wao hawakimiliki abadan, wala hawakiwezi. Falaysa liman tatlubunaha, hana yule munayemwomba, hana minhum, kutokana nao, shay'un, katika maombi kama haya. Falaysa, hawana liman, wala ambao tatlubunaha, munaomba hiyo maombezi, minhum, katika nyinyi, shay'un minha, hawamiliki kitu chochote katika maombezi. Kitu chochote katika maombezi, si malaika, si mitume, si watu wema, isipokuwa mpaka Mwenyezi Mungu awaruhusu, awape ile nafasi kwa kuwatukuza na kuwaheshimu, basi na wao pia sasa ni lazima wawe ni wenye kufuata maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuyatimiza yale walioambiwa kuyatimiza. Jami'an ay halun muakkada, hali ya kuwa wote wanadamu wote, yani hali ya kwamba maombezi yote ni ya Mwenyezi Mungu, hali ya kuwa maombezi yote ni ya Mwenyezi Mungu, hakuna mtu mwingine anayemiliki. Man dhal ladhi ayya la ahadun, hakuna mtu kabisa yashfa'u, atakayeombea 'indahu, kwa Mwenyezi Mungu, illa biidhni, illa kwa ruhusa yake, illa birukhsatin minhu, illa birukhsatin minhu, au min samahati minhu, mpaka Mwenyezi Mungu aruhusu kitu kama kile. Lahu fiha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lahu ni yake maombezi, basi fiha fi hadhihi ashafa'a, kwa yule ambaye kwamba yeye anaitaka. Fala ahadun, hakuna mtu yatakallamu bi shafa'atin, awezaye kutamka maombezi, wala ghairiha, wala kitu kingine chochote. Na wala ghairiha, wala mangineo yote. Fala ahadun, hakuna mtu yatakallamu, awezaye kuzungumza, bi shafa'atin, kwa kuombeza, wala ghairiha, wala mangineo, illa isipokuwa, idha adhina Allahu ta'ala, pindi anapotoa ruhusa Allah subhanahu wa ta'ala lahu, huyo bwana mwenye kuombea, fil kalami, katika kuzungumza. La yatakallamuna illa man adhina lahu arrahman wa qala sawab. Hakuna wezaye, licha kwamba wewe unawalenga watu fulani wa kuombea, hata hawa umewalenga, hata kuweza kusema pia hawasemi, hawana ruhusa, wala hawawezi, basi wanayogopea nafsi yao. Vipi sasa wewe umpe uzito mkubwa kama huu, kwenda kuomba jambo ambalo kwamba hawalimiliki wala hawalijui asili yake? Wajua kimaana tu, lakini hawajui inavyokuwa. Bali mitume wanajua, na wale watu Islamu waliosomeshwa wanajua ile namna yake, lakini hawa wanaoomba shafaa wao wajua kwamba wako watu wema wanaoshafaia, lakini kwamba ni hasi kwa wao, la, ilo hawajui. Maana lijmali lil ayatain, maana kwa jumla ya aya mbili hizi. Ya'muru Allahu nabiyya, yuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume wake, an yaqula, kusema, lilladhina, kuambia, yata'allaquna, wanaojifungamanisha, ala al-awliya'i, vipenzi vya Allah, wale wanaojifunganisha na mawali, wasalihina, na watu wema, wala ambiaye na mitume, kwamba hawa ndio watakao kutufanyia kile tunachokihitajia sisi, hawa wanaweza hiki na kile na kile. Wao ambao wanajifungamanisha, yartabituna bi, yani yarbituna anfusahum bihim, wanawafungamanisha nafsi zao na wao, yatulubuna minhum shafa'a, wanaomba kutokamana na hawa watu maombezi, laysa hana liman, mtu ambaye kwamba tad'unahum, namuomba, mina shafaati, kutokamana na maombezi, shay'un, chochote, hawamiliki chochote, laysu al-awliya wala salihina wala al-anbiya, hakuna anayemiliki chochote katika maombezi, kwa sababu maombezi ni miliki ya nani? Mola subhanahu wa ta'ala, hakuna mwingine anayemiliki. Innama hiya kulluha milkun lillah, hakika si linginelo, maombezi yote ni miliki ya nani? Miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yastati'u ahadun, hawezi mtu yote, shafa'ata, kuombea, li ahadin, mtu mwingine. La yastati'u ahadun shafa'ata, shafa'ata ahadin, li ahadin, illa biidhni, hakuna mtu yote ambaye kwamba anaweza kuombea mtu yote illa kwa ruhusa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe simama waombee watu fulani, wewe simama hapo, sasa tena ushapewa na ushavishwa kilemba hicho cha utukufu, basi sasa hapo una khiari ya kuwaombea wale ambao ulo kuambiwa ombe, lakini huwezi kuongeza kitu, kasema mimi pia ningependa niongeze hawa, ni wale wale, huwezi, kwa sababu miliki ni miliki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fala ahadun, hakuna mtu yamliku, anayemiliki, an yatakallama, hata kuzungumza, yaumul qiyama, kuacha kumwombea mtu, hata kule kuzungumza lolote hawawezi, illa idha adhina Allahu subhanahu wa ta'ala, illa Mwenyezi Mungu akiruhusu, alitakasika na alitukuka, lahu, kumruhusu ule bwana, fil kalami, katika maneno, akiruhusiwa na Allah azungumze, atazungumza, lakini kabla hajapewa ruhusa hawana namna ya kuzungumza wala hawawezi. Munasabatu alayatayn lilbab, munasaba ya aya mbili ya mlango huu nini? Anna fihi man radda ala almushrikin, yani katika hizi aya mbili pana kurudiwa washirikina, pana kukosolewa washirikina, alladhina ambao kwamba ittakhadhu walojifanyia, ittakhadhu bana ja'alu li anfusihim, ja'alu li anfusihim ashufaa, waombezi, si muombezi, waombezi wengi, min duni Allah, kinyume cha Allah, min almalaikati, miongoni mwa malaika, wal anbiya'i, na mitume, wal asnami almusawwara, na sanamu zile ambazo zimechongwa kwa picha fulani, ala suwari salihina, kwa sura au picha ya watu wema, kama vile mwanzo wa kuzuka shirki ilianza kwa wale watu wema wa mtume Nuh, kama tulipitia kauli ya Abdullah ibn Abbas, kanu rijalan salihin min qaumi Nuh, falamma matu faqala ba'dhu an-nas wa awha ilayhim shaytan, shaytana kafunna kwamba ala taj'aluna taswirahum fi makanihim hatta natadhakkara Allah bihim, hamwezi mkachonga sura ya wale watu wema watano mkamweka kila mmoja pale anapokusia, anapokuwa akikaa ule mtu mwema, ili tukiwaona tumkumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni watu wema, lianna la yashqa jalisu salihin, haharibikiwi mtu anaokaa na watu wema, anayekumbuka. Tafuta watu wema usubiane nao, mtu ambaye anasubiana watu wema haharibikiwi duniani wala akhira. Sasa wa wakaanza kutukua mfano tu, ule fulani ule ni mcha Mungu, naye anazidi kumwabudu Mwenyezi Mungu, hawawaombi wala hawafanyi lolote. Lakini sasa walipokufa hawa watoto, wakaja wajukuu, wakaendelea, elimu ikapotea. Falamma indathara alilmu, elimu ilipomalizika ikafutika kabisa, watu wako majahil, indathara alilmu, intaha, imefutika kabisa, hakuna watu wanaojua wasomi, ubidat, zile masanamu zikaanza kufanya nini? Zikaanza kuabudiwa. Ni hatari. Yadhununa, wanadhania annahum, kwamba hao masanamu yamlikuna, wanamiliki, mina shafaati, kutokana maombezi, shay'an, chochote. Hii ni dhanna zao tu. Fasayastati'una, watakuja kuweza, an yashfa'u, kwa shufaia inda Allah, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bighairi idhnihi, basi na ruhusa yake. Yakubaliwa hilo? Haliwezekani. Ati watakuwa na uwezo na nguvu kusimama mbele Allah, wala siombe ruhusa Allah? Kina nani hawa ambao hawaweza wakasema bila ruhusa ya Mwenyezi Mungu, halafu akafanya jambo ambalo kwa Mungu hakuliridhia wala halipasishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo kama lile? Hilo ni jambo ni minal hawajis hadhihi ashaitani, ni zile mawazo na fikra ya kishaitani ambayo humtilia mtu upande wa mtu mwema, akawa yuitakidi itikadi khatari sana, ambayo ni kama hiyo, ni khatari sana. Ma yustafadu min alayatain, tupata faida gani na mafunzo gani katika hizi aya mbili? Arraddu ala almushrikina, kuwakosoa washirikina. Ona arraddu, arraddu, arraddu. Ona namna gani? Kila tukipitia pahala arraddu, arraddu, arraddu, arraddu. Unduru ila hadha. La tatarabbau ala alkhawf. Hunaka ba'd talaba yatarabbawna ala alkhawf, yakhafuna min raddi alinsan hata walau akhta. Tuonekana mabaya sisi, kazi yetu kuwarudi watu tu, bwana. Mungu warudi watu, wala haoni haya, wala hamshauri mtu. Alisa kadhali Allah subhanahu wa ta'ala anawarudi watu wengi mno. Na ndiyo asli min usuli sharia, katika misingi na khasaisu sifati ahli sunna ni mambo mawili. Mahuma? Mambo hili muhimu sana, arraddu wa tahadhir, arraddu wa tahadhir, kumkosoa mtu na kuwatahadharisha watu kutokana na mwelekeo fulani na fikra fulani. Hii katika misingi ya Ahlus Sunna. Ha? Wale walokwenda kutafuta elimu katika sura Tauba, Mwenyezi Mungu anasema walinziru qaumahum idha awasema walianamu inda qaumihim, aliwaambia hivi, laleni kwa jamaa zenu kule na mkirudi laleni. Ah, walinziru qaumahum idha rajau ilayhi. Kwa hivyo maana yake nini kusoma basi na kufikisha faida yake kitu gani? Haina faida. Naam. الرد على المشركين وكسوا الشركين الذين بقوم يطلبون وأومبا شفاعة مومبزي من المخلوقين كتقمنا فيهم به أمباهم كنناني ملائكة أنبياء مسانام فنزل بيلي أن الشفاعة ملك لله مومبزي ني ملك يا منيزمو بكيا فيجب يباس طلبها وكوومبا منه كتوكو منيزمو سبحانه وتعالى وحده بكيا. Ukitaka kuomba shafaa muombe Mungu peke yake, kwa sababu ni yake yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu yote ambaye kwamba yeye aweza akatasarraf akafanya vile anavyotaka katika maombezi aliyoweka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. La. Funzo la tatu, bayanu azamatillah, kutuwekea waziwazi utukufu wa Allah, wa kibriyaihi, na kibri chake. Mwenyezi Mungu ana kibri. Ha? Allah ha? Ana kibri, ni sifa yake, si sifa ya binadamu. Binadamu hafai kuwa na sifa ya kibri. Wa khudu' na kunyenyekewa. Mwenyezi Mungu ndio mwenye kunyenyekewa. Nana wa khudu' jamii al-khalqi li sultani, na kunyenyekea viumbe vyote ufalme wake. Li sultani ha? Ufalme wake, lianda huwa al-malik lisultanihi limulkihi subhanahu wa ta'ala. Afunzo la inne fil ayati thani ayapili ithbatu shafa'a liman adhina Allahu lahu biha, kumthibitishia maombi kwa yule mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kamruhusu kuwaombea watu, kamruhusu kuwaombea watu. Kwa hivyo ikiwa kuna mtu Mwenyezi Mungu ametaja kwamba fulani, au mtume ametaja kwamba fulani atakuwa akiombea watu, mfano kama amesema kwamba ulama, mitume, ulama, malaika, watu wema hawa, imethibiti kwamba ataombea, watombea, lakini baada ya ruhusa ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qawlihi ta'ala annahu laki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa kam min malakin, wengi wangapi miongoni mwa malaika, fis samawati, walio mbinguni, ni wengi wangapi? Yaani wengi sana. Yaani kam khabaria. Mabniya fi mawdhi' ar-raf 'ala al-ibtida'. Wakam ni wengi wangapi, min malakin, miongoni malaika, fi samawati, walio mbinguni, wako mbinguni, la tughni, haiwafali shafaatu, maombi yao shay'an, chochote chochote, malaika yatakawamina, wengi wangapi katika malaika waliokuwa mbinguni, haiwafali chochote maombi yao watu, illa min ba'di an ya'dhana Allahu, ila baada ya Mungu kuruhusu hao malaika kuombea, liman yashau, amtakaye Mwenyezi Mungu ndio taombewa. Si kwamba wewe malaika umpewa khiari wewe ombea, wewe shekhe umeombea muombea, ni wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu ashapitisha kwamba Muhammad atawashufai watu kadhaa, mtume Ibrahim atashufai watu kadhaa, na ishaandikwa tayari. Nane, liman yashao, wale ambao Mwenyezi Mungu anawataka, wa yaradha, na anaridhia matendo yao. Si mtu yote anayeshufaiwa, ni yule mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu yuwataka ashufaiwe na ameridhia matendo yake na maneno yake duniani, huyo ndo atafanya nini? Ataombewa. lakini sio kwamba ufanye utakalo alafu udai kwamba wewe utaombewa na ujipige kifua bwana nitakwaje bwana mimi ni Ummatu Muhammad mimi nitaingia motoni ah basi mimi ni mwongo basi Ummatu Muhammad ingia motoni mtume tanishufaia wapi hayo hizo ni nyimbo za kula viazi la i'mal a'malan salihah tusadifu tilka da'wa fanya amali njema utakumbana na maombi mazuri hayo ya nani ya mitume na watu wema ama idha jalasta ala istika wa numt ukakalia kitako wajilalia alafu taniombea mtume atakuombea mvivu mkubwa fanya amali tulipitia hadithi ya Fatima binti Muhammadin la ughniki ani Allah shay'an sikufaidishi chochote ikiwa ni mtoto wake anamwambia hivi je wewe na mimi kwa hivyo tukazani tukazani vizuri sana kam khabariyatun fi mawdhi' ar-raf ala al-ibtida' wa wale wanaojua nahwu katika alfiya bin malik mubtada marfu'un bi ayi shay رفع المبتدا بأي شيء بالبداية بعضهم يقولون هكذا رفع بابتدائه يقول لا بعضهم يقول لا هذا رفع بشيء آخر ذلك إذا ذهبت إلى إمام مالك وطعونا خبار ينجسانا أبيات ينجسانا ومعناه معناك كثير من الملائكة يعني ولا ملائكة وانغابي وين وليوكو منغوني لا تغني لا تجدي هذه النفايش أنا أقول لك كلامك هذا لا جدوى منعكو حيانا منفايوت ولا حيانا معنى يوت كلامك لا جدوى عملك لا جدوى حين منفا ولا حين فايدة يوت لا تغني أي لا تجدي هذه النفايش ولا تنفع معنى موجة تجدي ولا تنفعني نعات في هذا في موضع رفع خبر المبتدا عنده هي نميكي وسيم رفع كان بيبال با كنينوليو كما خبر يا مبتدا إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة بعد أن يزمك ورسو وهم به لمن يشاء من عبادي أمتكيك وجواك ويرضى عنهنا أمرذيه قوله ننو لك وعمله ما تندعك لازم هاي ما ويلي بتكان الله هسيمي هم بيبي امتو ولا هتوي روسك هم بيبي امتو مبكى الله من يوم رذيانين ما ننو ياك نما تندو ياك معنى الآية إجمالا معنى الآية إجمالا يخبر تعالى الله سبحانه وتعالى أن تبشى خباري أن كثيرا من الملائكة كوان بوينج ينقل من ملائكة مع مكانة فموجنا درجة زعب مكان معنا درجة يعني مع رفعة درجتهم فموجنا درجة زعب وجوك بسا تقول فلان له مكان معنا أنا درجة كبوة فلان له مكان في الناس له مكان في الناس أنا درجة كبوة سان أنا درجة كبوة سان أسمى أن كثيرا من الملائكة حقيقة وينجي katika miongoni mwa malaika maamakanati pamoja na utukufu wao na daraja zao za juu indahu kwa Mwenyezi Mungu la tujidi shafaatum fi ahadi shia hainufaishi maombi yao kumuombesha kumunufaisha mtu yoyote chochote tena yale maombi yao haitowanufaisha mtu yoyote kwa chochote ولا تنفع ولا ينفعش الا اذا اذن له اذا اذن الله لهم بكى من يزمغ اتو يرهوسا wale waombe na wewe ni mmoja katika wale wanaombewa hapo tunufaika an yashfa'u waombe fi man yasha'u shafa'ata katika yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu anataka waombewe lao yeye min ibadi katika waja wake subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kama tulivyotangulia kusema kwamba angalia taarifu ya shafa'a tulisema nini talabul khairi lilghairi talabul khairi lilghairi kumuombea khairi na fanaka asiyekuwa wewe, hii ndio shafaa. Hata mawjuda fi dunia kadhalika shafaa mawjuda. Shafaa katika dunia ni pangine wewe ni mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amekupa cheo, amekuwa amekupa yani ushimike katika mshtama, mtu aje akwambia mimi naomba unishufaia kwa fulani nipate kazi. Ona, yeye hana kazi ya kukupa, lakini akisha kufikisha bahala wa hakuna maneno tena. Man yashfa shafa'atan hasanatan takun lahu kiflu mina, takuwa na sehemu na nasib. Alkiflu huwa nasib, takuwa na fungu lake la thawabu, fungu lake la thawabu. Na hivyo kwa hivyo fi man yashau shafa'ata lahu, wale ambao kwa Mwenyezi Mungu anataka waombewe min ibadi katika waja wake, wa kana almashfu'u fihi, na awe yule mwenye kuombewa, mima radhiyallahu qawlahu, miongoni mwa wale ambao Mwenyezi Mungu ameridhia maneno yake, wa amalahu, na matendo yake, bianja kuna kwa kuwa saliman, amesalimika, ametakasika, minashirki, kutokamana na shirki. Ina maana mtu yote ambaye ana pepesi la shirki haombewi wala haombewi wala hafiki ya hizo. Mtu yote ambaye kwamba ana pepesi la shirki, wacha ule mushriki ambaye kwamba yeye kazama katika kisima cha shirki kile, ambaye wana kwamba ndio tauhid, wacha yule, awe lazima amesalimika kabisa na shirki, mina shirki shirki qalili hi wa kathiri, shirki ndogo au kubwa. Wa idha kana hadha fi haqi almalaikati, idha ikiwa hii ni kwa haqi ya malaika watukufu, faghairu min babi aula, wengine ni aula zaidi na ni bora zaidi. Ikiwa malaika hawawezi kuombea ila wapewe ruhusa, na hali ya kwamba Mwenyezi Mungu amewapa daraja hali ya juu, amewanyanyua juu ya viumbe vyake vingi sana, je, atakuwaje mwingine ambaye kwamba ni duni yake, ni chini yake, ni mbabi au la, asiruhusiwe na yeye kuombea mpaka ifikie hadi ya kuwa Mwenyezi Mungu amemridhia fulani na fulani na fulani, kwa hivyo maombezi yao itapitia kwa fulani baada ya ruhusa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Min al-makhluqin wa ghairi min al-makhluqin, na wasokwa hao malaika katika viumbe, ma yustafadu min al-aya, aya hii yatupa mafundisho gani? Ar-raddu ala al-mushrikina, kuwakosoa washirikina, alladhina washirikina, ambao kwamba yataqarrabuna, wanajikurubisha ila al-makhluqi, kwa viumbe, wanajikurubisha kwa viumbe, yatulubuna, wanaomba minhum, kutoka na hao viumbe, ashafaata, maombezi. Hawa wamerudiwa hawa. Faida na funzo la pili, ana shafaata milkun lillah, maombezi ni milki ya nani? Mwenyezi Mungu wahda upeki yake. La tutlabu illa minhu, hayombi maombezi ila kwa nani? Ila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Hakuna mtu yote anayefaa kuomba nini? Shafaa. Hakuna. Hata hawa tuliwataja ambao kwamba nao pia watashirikishwa katika kuwaombea waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mfano wa tuseme mtume au wali au nani au mwanachuoni pia. Umeona? Tayeb, pia hao. Tatu, anna shafa'ata la tanfa'u illa bi shartain, maombezi haimnufaishi yoyote anayeombewa mpaka ipatikane masharti mangapi? Mawili. Hapo ndipo atakuwa amenufaika mtu na maombezi. Ashartu alawali, ya kwanza, idhnu rabb, ruhusa ya mlezi subhanahu wa ta'ala, lishafil, kwa yule mwenye kuombea, an yashfa'a, kuombea ni lazima Mwenyezi Mungu ampe ruhusa, lishafii, mwenye kuombea, anyashfaa, kuombea ni lazima ipatikane. Sharti ya pili, ridhahu, ridhahu anil mashfu'i fi, ni kumridhia Mwenyezi Mungu yule anayeombewa. Allah kashamridhia moja kwa moja biani yakuna kwa kuwa min ahli tauhid, yeye ni moja katika wale wanaompokesha Allah subhanahu wa ta'ala, wal ikhlas na kumtakasia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika ibada zake na tauhidi yake. Si hivi hivi tu, kuna mtu anakaa akifanya anachotaka alafu akawa wa kuombewa, jambo kama lile liondoke katika fikra ya binadamu, mahma yakun al-amru itakavyokuwa. Wa qawlihi ta'ala, neno lake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, qulid'ul ladhina za'amtum min dunillah, waambie ewe mtume, sema ewe mtume mtukufu wa daraja, ud'u alladhina za'amtum, waombeni wale mulowadai kwamba wao ni nani, waombezi wenu, min dunillahi, kinyume cha Allah. Si nyinyi mlijiwekea watu maalum, haulai shufa'auna indallah, si lugha yenu hiyo? Sasa waambieni basi, waombeni hawa ambao kwamba mliwadhania kwa kinyume cha Mwenyezi Mungu kwamba wao ni waombezi wenu. Mwenyezi Mungu anawaambia sasa, la yamlikuna mithqala dharra, licha kumiliki maombi hata hawamiliki mfano wapunje ya dharra, fi samawati, katika mbingu hawamiliki chochote, wala fil ardhi, wala katika ardhi, ha viumbe maskini hawamiliki chochote. Na nyinyi mwamsukuma huko, mwasukuma kule kwa kutaka wawaombee hao. Asema tamamu alayataini qawlu ta'ala, wama lahum wala hawana fihima, katika mbingu na ardhi, min shirki, washirika, hakuna washirika ambao mshirikiane Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mbingu kumsaidia au kumwonyesha namna ujenzi wake, ufahamu, hakuna. Wama lahum hawana minhum, kutoka manao min dhahiri, msaidizi, adh-dhahir bimaana al-mu'in wal-musa'id, mu'in wal-musa'id, wala tanfa'u shafa'a indahu, wala hainufaishi maombezi kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa liman adhina lah, illa yule ambaye Mwenyezi Mungu amempa ruhusa, hata idha fuzia an qulubihim, mpaka itakapoondolewa katika nafsi zao hofu na mabaiko. Qalu, watasema wale malaika, madha qala rabbukum, asema nini mola wenu subhanahu wa ta'ala. Qalu alhaqa, malaika tajibu wale wenzao kwamba ni haki, Mwenyezi Mungu asema haki, wa huwa al-aliyul kabir, naye ni aliyejuu ambaye ni mkubwa subhanahu wa ta'ala. Katika suratu as-saba hizi aya mbili, katika zile aya ambazo Mwenyezi Mungu anawarudi hawa jamaa kwamba kama ni kweli, waiteni wale ambao mmechagua wenyewe mkadai mkawavisha cheo hicho cha kuwaombea, waombeni, hawamiliki chochote, hata mfano wa punje ya dhara hawaimiliki, katika mbingu wala katika ardhi. Ona, qul, sema ai lil mushrikina, ewe mtume Muhammad, sema kuambia washirikina, zaamtum ai zaamtumuhum aliha, wale ambao nyinyi mliwadai kwamba ni waungu, kwamba wao watawashufaia, kwamba wao watafanya hivi na hivi na hivi na hivi, umeona, min dunillahi ay ghairihi, kinyume cha Allah, liyanfa'ukum, ili wapate kuwanufaisha, bizamikum, kwa madai yenu, mithqala waznin, yani hata wizani dharratin, ya punje, min khairin au sharri, ya khairin na sharri hawamiliki. Walmuradu bidharra, matakwa tamko la dharra, annamlatu saghira, ni chungu chungu ule mdogo kabisa, ule mdogo kabisa ndo dharra. Wa yuqalu li kulli juz'in min ajzaihi haba'a, haba'a dharratin, na huitwa kila sehemu katika sehemu za chungu mdogo huyu, haba'a dharratin, ay sehemu katika dharra. Lakini asli ya haba'a, asli ya haba ni kuwa mathalan لو utafunga dirisha ile hapo ufunge bila shaka utakuwa kuna mwanya pale unaweka furja sagera la tandamil haishikani inama tughliqu an-nafidha unaweka shaka sagera sidari ashaka sagera hadi idha darabaha dhaw'u shams ماذا تعمل ile nafasi ndogo ile katika dirisha ikipigwa na mwangaza wa jua ufanyaje ha maona ni umefunga dirisha kapigwa na mwangaza wa jua ile dirisha wewe uko ndani ukiangalia kwenye dirisha waona ni ha atakufaele sasa utaona kitu kama vumbi vumbi hivi kuna kitu cha rukaruka hivi kama vumbi vumbi hivi hiyo ndo haba ha itwa haba shafahamu zote na asema shirki na ay shirkatin ma Allah ushirika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala وما له اي لله تعالى هانا منزيم سبحانه وتعالى منهم كتكانا ماهو من الالهه وونغو ياو من ظهير المسايديس يعني wale waungu wanaodai wao kwamba wapo na wao wanamshirikishana na Mwenyezi Mungu hapati msaada yetu Mungu kutokana wale waungu zao waungu wao kumsaidia Mungu kwa sababu hawana msaada yetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala من ظهير المعين معين معنى مساعد ها تقول هذا يعينني يعني سيديه يساعدني معين المسايديز يعينه انا يمسايديه على تدبير امر السماوات والارض يقو بلكشا تدبير نكو بلكشا نكوبانجليا ها امر يمبنغوني وارضيني akawa mwambia Mwenyezi Mungu fanya hivi mimi nitafanya hivi ukifanya hivi na wewe nifanya hivi nitakuwa hivi ah yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala peke yake wala tanfa'u shafa'atu indahu wala hainufaishi maombezi kwake yeye inda Allah Ta'ala kwa Mwenyezi Mungu hadha raddun liqaulihim hii ni kuwaweka sawa na kuwakosoa neno lao inna alihatahum kwamba ungu wao wale tashfa'u عنده ان موombea kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa liman adina lahu ay yashfa li ghairi illa yule ambaye kwamba atakaye kumwombea kwa asiye kwa yeye almaana ijmani li ayatayn maana ya aya hizi mbili almaana ijmani li ayatayn ya'muru Allahu subhanahu nabiyahu Mwenyezi Mungu anamwamrisha nani mtume wake sallallahu alaihi wasallam an yaqula aseme lilmushrikina kuambia washirikina ala wajhi tahaddi kwa njia ya tahaddi ni sisi hatuna Kiswahili cha tahaddi lakini tuna laha kuna tamko ambayo tunapata kwa Tanzania siku hizi ها ابو سيبان ها نين قول يا رجل ما تحدي ها ما تذكر ما نكم كدلنا تحدي كنت سيسوا زوما كينجريزه كو تشالنج تشالنج واتوميا كينجريزه جماعه lakini lugha tuliyoambiwa sisi sijui kama ni Kiswahili au ni kitu kimebuniwa birri ya birri haja lugha hiyo Abu Hafsa ijua sana hiyo hiyo ni maana tahaddi changamoto ni changamoto tahaddi asema ala wajhi tahaddi, kwa njia ya changamoto. Na Mwenyezi Mungu asema kuambia wale makafiri kwa njia hiyo tahaddi, utlubu min alihatikum, ombeni kutokamana na waungu wenu, alati waungu ambayo kwamba zaamtum muli dai nyinyi kwamba ni nani waungu wenu, annaha, kwamba waungu kama hao tanfa'ukum, watawanufaisha, watakshifu adhurra ankum, na watawaondolea nyinyi madhara. Takshifu ana tuzilu, tuzilu adhulma ankum, adhurra ankum, fainama kikawao la yakdiruna, hawezi ala dhalika, jambo hilo. Hawa waungu ambao ni maomba, ambao basi ikiwa ni kweli kwamba wao ni waungu na uwezo, basi waombeni wanufaishe na waondolee madhara, siwafikie ni madhara aina yote. Lakini wao wakiomba hawawezi, wale wanaomba kufanya jambo kama lile. Limadha? Lianahum la yamlikuna min alkauni wazna asgharin namlatin milkan mustaqillan, lianahum la yamlikuna, hawamiliki min alkauni, katika hii dunia nzima. Alkaunu huwa alalam, alkaunu huwa alalam. Kadhalik antum marartum wamasi wallahi kaunu, وانا واحد من ذلك الكون. مررتم في التوحيد الكون والعالم. ها نعم. لا يملكون هوا ملكي هوا من ودائكم بني وونغو من الكون كتك ولمنغو وزن أسقر النملة ويزاني وشنغو مدوغو كبسا ملكا كملكي مستقلا يكوبكيك. Kwamba wao wanamiliki hiki cha wenyewe, wamepokeka na kumiliki hili, hawana, hawana kitu kama hicho. Walaysa lahum, hawana fil kauni, katika ulimwengu, adna sharikatin ma Allah, udogo wa shirika pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aina yote shirika, aina yote hawana. Walaysa minhum ahadun, hakuna miongoni mwao, yu'inu Allah, anayemsaidia Mwenyezi Mungu, fi tasrifi al-umuri, katika kugeuza geuza mambo na kupelekesha mambo na kufanya vile anavyotaka. Anakuwa katasarraf, tasarraf, fanya utakalo, tasarraf, fanya utakalo, maana usikie wewe ambiwa bwana sifanya tasarraf, ifal ma shit, fanya utakalo sasa. Na wala yakdiruna, wala hawezi, ala takadumi, kutanguliza, kutangulia. Wala yakdiruna, wala hawezi, ala takadumi, kutangulia, baina yadayhi, mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi shafa'ati lakum, kuwaombeeni nyinyi. Hao mnaomba nyinyi hawawezi wakaenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakamwambia, ya Allah, sisi tunkuja kwa kupasha habari tu ya kwamba sisi tunamwombea fulani na fulani na fulani, na hapo tukuthibitishia kwamba sisi tuna maombezi bila ruhusa, bila jijote. Si kweli, illa idha adhina lahum bidhalik, illa Mwenyezi Mungu akiwaruhusu kufanya hivyo. Wa huwa naye Mwenyezi Mungu, la ya'dhanu bishafaati, haruhusu mtu kuombea hasa li mushrikin, ambaye ni mushrik, mushrik haombei wala haombei. Intabi, hasara tu ashirki hasa. We huombewi, hata ukaombewa na watu mbinguni na ardhini wote, la jadwa fi shafaati mlak, la jadwa fi shafaati mlak, hakuna manufaa utakayopata katika wao kukuombea. Fahimtalan? طيب فهم لا يملكون شيئا استغلالا, وهو يملكي chochote kwa kupwekeka, istighlalan munfarida. مثلا هذه جواله لي استغلال ليس لغيري, من يدعي بان هي جواله له؟ لا احد, فهذا أملك له استقلال نملكي ميمي بكيان شفاهم زول فهم لا يملكون شيئا استقلالا هو ملكي كتو شوتي فوقوي ملكي بس أنا كشركان أنا نواتو أنجين ولا يشاركون في الملك ولا هو شركان ميزمو كتك أفلم ولا يعاونون المالك ولا هو مسايدي مفلم بين الله سبحانه وتعالى ولا يملكون شفاعة عنده ولا هو ملكي وإنك وانبيوات وكيي بغير إذنه بسنا رخصاياك زكاني بك من يزمك روسو أكبالي فبطلت عبادتهم عبادة زاوزم يكون باطل من دون الله كي يمشى الله سبحانه وتعالى نعم مناسبة الآيتين للباب مفهومان هذه الآيتين للملان طيب أنا سألتك طيب اللهم صل فبطلت عبادتهم كباتلك عبادة زاو من دون الله كيما شاء الله سبحانه وتعالى مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الرد هنا كقصوليوة على المشركين والشركين الذين يتقربون والشركين ولي ونجكربش إلى الأولياء وفيبنز يطلبون منهم الشفاعة ونعمبا كتقبان هاو بيبنزي مومبيزي ويدعونهم ونعمبا لجلب النفع كواليتيا منفع لجلب اتياني لاتياني المنفعة ودفع ضر أي وإزالة الضر نكو أندليا مدار ما يستفاد من الآيتين هي آية بينه إن تبفون زوجان الرد على المشركين وردنا وقصوا الشركين الذين أنبقوا يدعون مع الله آلهة من الملائكة ونأمبا بمجانا من يزمونه وأمه كتقمان ملائكة وغيرهم نوسقوا ملائكة يزعمون ونداي أنهم يملكون لهم نفع ودايكم بواوا وملكية ولا ونوابدوا منفع ويدفعون عنهم ضراء نوى ونوليا مذاه هي نفنز لكوانزا أمبال توبات هابا كتك لانغه طيب فنز لبيل مشروعية محاجة المشركين نكتك شريع وجديل محاجة مجادلة وجديل وشركين لإبطال الشرك وأجلي كتقوبة لسانين شرك زاو ومناظرة في ذلك نكو جديل كتكهاي مناظرة ومحاجة معنى موجة مناظرة ومحاجة زوتني نكو جديل أنت تقرأ بعض الحيان مناظرة العلماء لغيرهم mashaykh wakubwa wanamjadili mtu katika kitu kimoja kinaandikwa kitabu kizima kuhusu jambo kama hilo na funzo la tatu qat'u al-asbab kukata njia asbab maana turquna si kukata sababu kukata zile njia alati ambako yataallaqu biha al-mushrikuna wafungamana nani mashirikina wamefungamana nao na wameshikamana nao zikatwe hizo njia wadhalika na kule kukata njia hizo anna almushrika huyu mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu inama yatakhidhu maabuda hakika yuwamfanya ni mola wake anaomwabudu lima yahsulu lahu minan naf'i kwa sababu ya manufaa anayopata ونفع لا يكون إلا من فيه خصلة من أربعة wala manufaa ipatikani ila kwa mtu ambaye kwamba ni miongoni mwa aloimiliki miongoni mwa sifa hizo nne, khaslatu min arba'i, ana sifa moja katika sifa hizo nne. Ula ya kwanza, ima yakuna malikan, ima awe ni mwenye kumiliki, lima yuriduhu minu, kila kile ambacho kwamba mtu yuataka kutoka maana yeye, abiduhu wale wanaomwabudu. Ima anyakuna, ima awe yule malika ni wamiliki, huyu mwenye kuabudiwa, lima yuridu minhu abiduhu, kile wanachokitaka kutoka maana yeye wale wanaomwabudu. Ona, lazima awe mfalme wao, hila kwa na wao ni watumwa. Pili, ima yakuna sharika lilmalik, ima huyu mwenye kuabudiwa awe ni mshirika na mfalme ambaye ni Allah, sharika mshirika. Tatu, ima yakuna dhahira na umaina lahu, ima awe ni msaidizi na mwenye kumsaidia. Inne, ima yakuna shafia indahu, ima awe ni mwenye kuombea kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kwa ameundwa undwa kutokamana na madai ya watu tu, la. Wakad nafa Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu amepinga, jahada nafa bana jahad, jahada Mwenyezi Mungu amekataa, hadhihi alasbab, njia hizi al-arba'atu, fi alihati al-mushrikini, katika kupatikana katika waungu wanaoabudiwa na washirikini. Fabatulat ibadatuha, ikabatilika ibada zao, haifai kuabudiwa kwa sababu hawana haya hizi sifa nne, hawana wale wanaoabudiwa na wasokuwa Mwenyezi Mungu, asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Tayeb, inne ithbatu shafaati lati takunu biidhni, biidhnillah, kuthibitisha maombi ile ambayo inayokuwa kwa ruhusa yake Mola, kwa ruhusa yake. Anna almushrikina washrikina la tanfa'uhum ash-shafa'a, haitawafalia chochote wao wala kuwanufaisha maombezi. Liana Allah ta'ala la ya'dhanu fiha limushrik, kwa sababu Mwenyezi Mungu hatoiruhusu kuombewa wakati wa shafaa mushrik. Sasa ikiwa wewe ni mushrik na wadai kwamba wahitajia kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu akufanyie yale ambayo kwa unatarajia akufanyie, basi itakuwa wewe bado katika zile shirki na hutopata chochote ambacho kitaweza kukusaidia katika maisha yako. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.